ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 81वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम आह्निक आद्यम आह्निकम्। परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा कर ली पिछले अध्याय के अंदर, सामान्य विशेष परीक्षा दोनों हो गई। प्रमेयम इदानीं परीक्षते, अब प्रमेय की परीक्षा की जाती है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इसमें प्रमेय की परीक्षा की जाती है। और प्रमेयों में भी तच्च, वो जो प्रमेय है, आत्मादि इति आत्मा विविच्यते, उन प्रमेयों में भी आत्मा आदि में है, सर्वप्रथम है, इसलिए आत्मा की विवेचना की जाती है। क्या विवेचना है कि किम देहेन्द्रिय मनो बुद्धि वेदना संघात मात्रम आत्मा। आत्मा है क्या, आत्मा है क्या, उसमें पहला पक्ष उठाया जा रहा है। क्या देह यानी ये शरीर, इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां सब इंद्रियां बाह्य यानी बाह्यकरण, मनोबुद्धि मन अभ्यंतर इंद्रिय, बुद्धि अभ्यंतर इंद्रिय, और वेदना सुख दुख का जो प्रवाह चलता है, अनुकूल वेदना प्रतिकूल वेदना, ये इनका संघात मात्र ही आत्मा है। संघात यानी इन सबका मिला जुला रूप। आत्मा क्या है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और संवेदना, इन सब को मिला करके जो संघात बना, उस संघात का नाम आत्मा है। ठीक है, यहां जो चेतन तत्व है उसको गृहित नहीं किया गया है। जिस चेतन तत्व को आत्मा हम मानते हैं उसका ग्रहण नहीं है इस संघात में। जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिक या अन्य आधुनिक लोग कुछ चिंतक स्वीकार करते हैं, भी चेतन तत्व कुछ है नहीं, जैसे कि बौद्ध लोग आत्मा को स्वीकार नहीं करते चेतन आत्मा को। ठीक है, जैन लोग मानते हैं, वैदिक धर्मी मानते हैं। तो आत्मा है क्या इस परीक्षा के अंदर, तो देह इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना इनका संघात मात्र, समूह मात्र ही आत्मा है क्या। इन सबको मिलाकर के जो चीज बनी उसको आत्मा कहते हैं, ये एक पक्ष हुआ। आहुस्वित अथवा तद व्यतिरिक्त इति, अथवा इनसे भिन्न है। इनसे तद व्यतिरिक्त मतलब वही देह इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना, इनसे भिन्न है क्या, इनसे भिन्न कोई द्रव्य है, भिन्न कोई तत्व है, उसे आत्मा कह रहे हैं आप। संघात से व्यतिरिक्त, संघात से अतिरिक्त, तो संघात किन का, इन सब का, इन सब के संघात से भिन्न तद व्यतिरिक्त। ठीक है, आहो स्वित तद व्यतिरिक्त व्यतिरिक्तः इति, ये प्रश्न था पूर्व पक्षी का। इस पर सिद्धांति कह रहा है कुतस्ते संशय, आपको ये संशय क्यों पैदा हुआ। संशय पैदा करने के कारण होते हैं, तो आपको ये संदेह क्यों पैदा हुआ, तो कारण बता रहा है। सामने वाले के संदेह का कारण हमें पता लगे ना, तो निवारण आसानी से होता है। तो आपको ये संदेह क्यों हुआ, उसने प्रश्न पूछा और हम सीधा उत्तर देंगे तो कई बार ठीक उत्तर न भी जाता है, आसपास का जाता है। ये आपको ये संदेह हुआ क्यों, तो जिस कारण से संदेह हुआ बिल्कुल वही उत्तर देंगे तो बस उसका समाधान, बाकी कारणों से उसको संदेह है ही नहीं। हाँ पीछे जो बोला कि इंद्रिय मनो बुद्धि वेदना संघात मात्रात्मा, हाँ तो बुद्धि से या तो ज्ञान कहा जाता है या मन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपने बुद्धि अभ्यंतर इंद्रिय कहा, हाँ तो मन भी एक कहा हुआ है, बुद्धि भी, दोनों अलग अलग है ना। हाँ दोनों अलग अलग है, अंतःकरण में मन और बुद्धि दोनों होते हैं, और बुद्धि का आप अगर दूसरा अर्थ लेना चाहते हैं तो भोगो बुद्धि, भोग जो है ज्ञान नहीं। अब बुद्धि का मतलब आप ज्ञान ले लो, फिर वेदना भी है आगे, वेदना सुख दुख, और सुख दुख का भी एक तरह से ये भिन्नता है, वहां सूक्ष्मता है उसमें, कि सुख और दुख की वेदना संवेदना और सुख और दुख का ज्ञान, ये दो बातें अलग अलग हैं। जो कि कल भी वो बिंदु था कि जीवात्मा जो जो जानता है, सुख दुख का अनुभव करता है, क्या परमात्मा भी उसको जानता है, क्या वो भी अनुभव करता है ऐसा ही सुख दुख, जो ईर्ष्या द्वेष हम अनुभव करते हैं, अनुभव पे ध्यान देना, अनुभव ज्ञान यानी अनुभव लेकर के जब चले तो क्या परमात्मा भी ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष को अनुभव करता है, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त होता है जैसे आत्मा होता है, आत्मा ग्रस्त होता है मतलब अनुभव करता है उसको, क्या ऐसे ही परमात्मा भी ग्रस्त होता है। तो उस दृष्टि से आप लेंगे तो वेदना और बुद्धि ज्ञान भी ले सकते हैं आप, अंतःकरण भी ले सकते हैं, जिस भी पक्ष में लेंगे, लेकिन उसका समूह मात्र है। ठीक है, हाँ अलग अलग मानेंगे, अलग अलग है। सुख दुख की संवेदना या अनुभूति और ज्ञान, देखो आप प्रमाणों को जानते हैं, किस प्रमाण जन्य ज्ञान को अनुभूति कहेंगे, पहले भी एक बात आई थी, प्रत्यक्ष मात्र को, शब्द से जो जाना है, ज्ञान तो है वहां पर, उसको अनुभूति नहीं कहते, अनुमान से जो जाना है वो ज्ञान तो है लेकिन उसे अनुभूति नहीं कहते, धुएं को देख के जो अग्नि का ज्ञान हुआ उसको अनुभूति नहीं कहते। वैशेषिक में भी चर्चा आती है और ये होता है कि एक तो अभी मैं सुख और दुख को अनुभव कर रहा हूं, ठीक है, और एक बाद में उसी सुख दुख की स्मृति करता हूं, तब भी जान रहा हूं मैं, सामने वाला कह रहा है कि मेरे को बहुत सुख हो रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, उसके सुख दुख को मैं जान रहा हूं या नहीं, लेकिन अनुभूति तो नहीं है, ये अन्वय व्यतिरेक से भेद है दोनों में। ठीक है, हम पर्यायवाची नहीं कह सकते, अनुभूति भी एक प्रकार का ज्ञान है, मना नहीं है, लेकिन पर्यायवाची नहीं है दोनों, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो दो पक्ष हो गए, तो इन्होंने पूछा कुतस्ते संशय, संशय का कारण क्या है आपको, तो पूर्व पक्षी कहता है व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे है, व्यपदेश यानी कथन, किसका कथन है वो आगे बताएंगे कि यह व्यपदेश का मतलब क्या है, उसके उभयथा दोनों तरह से सिद्धे, सिद्ध होने से, संशय के कारण थे अनेक, क्या क्या संशय कब पैदा होता है, उपलब्धि की अनुपलब्धि दोनों की अव्यवस्था से और विप्रतिपत्ति से, समान अनेक धर्मों को पत्ते, ये सारे कारण हैं वहां पर, तो एक कोई कथन है उसके दोनों अर्थ निकल रहे हैं, इसको विप्रतिपत्ति के अंतर्गत लेंगे हम, वहां तो था एक ने ये कहा एक ने ये कहा, आत्मा है आत्मा नहीं है, ये हमने एक व्यक्ति ने सुना दोनों को, ईश्वर साकार है ईश्वर निराकार है, दो की बातों को हमने सुना तो हमारे संदेह पैदा हो गया। यहां किस तरह से है, एक वाक्य है व्यपदेश है कोई कथन है, उसके उससे दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं, ये अर्थ भी निकलता है ये भी अर्थ निकलता है, तो अब ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है, ऐसे ये दो है, ये विप्रतिपत्ति जैसी ही समझना है इसको, विप्रतिपत्ति है। तो व्यपदेश से उभय था सिद्ध है, दोनों तरह से सिद्ध है लोक में। हाँ अभी बताएंगे आगे इनका जो अभिप्राय है, खोलेंगे इस बात को, ये तो वार्तिक है। तो पहले खोल रहे हैं कि व्यपदेश क्या है यहां पर। यूं तो व्यपदेश का मतलब कथन है, अब वो कथन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कथन, लेकिन यह विशिष्ट व्यपदेश को, विशिष्ट कथन को कहना चाहते हैं। वो क्या है वो आगे बता रहे हैं। क्रिया करणयो हो कर्त्रा संबंधस्य अभिधानम व्यपदेशः, अंतिम लेखेंगे तो अभिधानम व्यपदेशः। व्यपदेश क्या है? अभिधान, नाम, कथन करना, यही व्यपदेश है। लेकिन कौन सा अभिधान? तो कहा क्रिया करणयो हो, क्रिया और करण का। क्रिया मतलब जो भी कर्म होता है हमारा, देशांतर प्राप्ति आदि, और करण यानी साधन, साधकतमम करणम, क्रिया का जो साधन होता है वो करण। तो क्रिया और करण का षष्ठी द्विवचन, कर्त्रा सह के योग में तृतीया लेंगे, कर्त्रा सह कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में क्रिया का और करण का जो संबंध है, तस्से संबंधस्य, उस संबंध का अभिधानम जो कथन है वो यहां पर व्यपदेश लिया जा रहा है। कर्ता के साथ क्रिया और करण का संबंध जो कहा जाता है वो यहां पर व्यपदेश लिया जा रहा है। वो दो तरह का होता है, कर्ता के साथ क्रिया और करण का संबंध दो प्रकार का होता है। कर्ता के साथ में क्रिया का संबंध होता ही है, क्रिया करने वाला ही कर्ता कहलाता है, कर्ता होता ही वो है जो क्रिया का करने वाला होता है, तो संबंध है ना, क्रिया और कर्ता का संबंध है। अच्छा, करण का भी संबंध है, करण का किसके साथ संबंध है? जो क्रिया का साधन होता है वो करण होता है, क्रिया का जो साधन होता है वो करण होता है। लेकिन करण का कर्ता से संबंध होता है नहीं? इन कारकों में प्रधान कारक कौन सा है? कर्ता है, स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है कर्ता है, कि जो एक व्याख्या है महाभाष्यकार जो कहते हैं कि अन्य कारकों से निरपेक्ष भी वो रह सकता है। रामः गच्छति, कोई कारण नहीं है इसमें, रामः गच्छति, अन्य कारकों के बिना भी जो अकेला रहते हुए भी क्रिया का निर्वर्तक होता है, क्रिया को कर सकता है, अन्य निरपेक्ष भी हो सकता है, अन्य सापेक्ष भी होता है लेकिन अन्य निरपेक्ष भी होता है, लेकिन करण कभी भी निरपेक्ष नहीं होगा। करण के साथ में कर्तृत्व तो किसी का रहेगा ही, तो स्वतंत्र कर्ता की एक व्याख्या। एक तो हम स्वतंत्र कर्ता ये करते हैं कि भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्थ, स स्वतंत्र सकर्ता, और एक अन्य कारकों से निरपेक्ष भी जो कभी कर सकता हो, ठीक है, इस रूप में अन्य कारक वहां वाक्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, कि उस भाषा में अन्य कोई कारक ना आए तो भी वो हो सकता है। आप पदभ्याम गच्छति यदि बोल दो, अब इस वाक्य में कर्ता नहीं है लेकिन गच्छति में कर्ता आ ही जाता है, वो आप कहा नहीं गया है लेकिन वहां सम्मिलित है। लेकिन रामः गच्छति, अब इसमें करण कहीं से भी नहीं आएगा, रामः में भी नहीं आएगा और गच्छति से भी नहीं आएगा। वाक्य की रचना की दृष्टि से देखना ये कथन। तो क्रिया का और करण का कर्ता के साथ में संबंध होता है, उस संबंध का कथन यहां पर व्यपदेश या अभिधान कहा जा रहा है, ठीक है। वो दो तरह का होता है, फिर से देखिए, व्यपदेश से उभय था सिद्धे, व्यपदेश के अभिधान के दो तरह से सिद्ध होने से, किसका अभिधान, किसका व्यपदेश? क्रिया करणयो हो कर्त्रा, सह को जोड़ लेना, कर्ता के साथ यह संबंध, तस्य संबंध से, ये भी अध्याय कर लेना यहां, क्रिया करणयो हो कर्त्रा, क्रिया और करण के कर्ता, कर्ता सह, क्रिया और करण के नहीं, क्रिया और करण का क्रिया करने हो, मतलब क्रिया और करण का षष्ठी संबंध षष्ठी, इनका कर्त्रा सह सह के योग में तृतीया लेना, क्रिया और करण का कर्त्रा कर्ता के साथ जो संबंध है, ये भी हम बीच में ले रहे हैं, जो संबंध है तस्य संबंध से उस संबंध का अभिधानम, जो अभिधान है वो यहां पर व्यपदेश लिया जा रहा है, अन्य व्यपदेश नहीं गृहित हो रहा है यहां पर। सद्विविधा, वो व्यपदेश दो प्रकार का होता है, उसमें पहला प्रकार बता रहे हैं अवयवेन समुदायस्य, यहां तक अवयव के द्वारा समुदाय का कथन, अवयवेन समुदायस्य। अवयव किसका? उसी कर्ता का, और ये अवयव वहां पर करण के रूप में आ रहा है, ये अवयव करण के, करण का कर्ता के साथ में संबंध होता है। जब करण उस कर्ता का ही अवयव हो, जब करण उस कर्ता का ही अवयव हो, वो अवयवेन समुदायस्य। अब इसका उदाहरण आगे दे रहे, मूलैर वृक्षस्तिष्ठति, मूल मतलब जड़, जड़ के माध्यम से वृक्ष खड़ा रहता है, ठहरता है, स्थिर रहता है। पेड़ की स्थिरता में कारण क्या है, कारण क्या है? मूल, उसकी जड़ें हैं, जड़ हटा दो तो पेड़ गिर जाता है, ठीक है। अब इसमें मूल क्या है, कारण, इस वाक्य में कर्ता कौन है, वृक्ष, और क्रिया क्या है, तिष्ठति, तिष्ठति। कारण और क्रिया का कर्ता के साथ में जो संबंध है, तो यहां करण मूल का और तिष्ठति क्रिया का कर्ता के साथ वृक्ष के साथ में संबंध है। कह तिष्ठति वृक्षस्य तिष्ठति, केन तिष्ठति मूलैः तिष्ठति, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अवयवेन समुदायस्य, समुदाय क्या है, वृक्ष पूरा समुदाय है, और उस समुदाय में मूल भी आ गया। वृक्ष कहने से मूल हट नहीं सकता है, कि मूल को हटा करके हम वृक्ष कहें, मूल सहित उस पूरे की वृक्ष संज्ञा है। और करण के किसको बना दिया, मूल को ही बना दिया, जो कि उसका अवयव है। तो अवयवेन समुदायस्य ये संबंध बताया जा रहा है, करण और कर्ता, करण और कर्ता एक होते हुए भी अलग अलग कहे जा रहे हैं। वृक्षस्तिष्ठति ये वाक्य अगर हम केवल बोलें तो जड़ भी तो आएंगी उसमें, पूरा वृक्ष, वृक्ष का मतलब पूरा, और वो तिष्ठति, वो कर्ता पूरा वृक्ष है, उसमें जड़ भी उसमें कर्तृत्व में आएगा, वृक्षस्तिष्ठति। लेकिन मूल ही वृक्षस्तिष्ठति जब ये वचन बोल दिया, तो ये मूल उसी समुदाय का, वृक्ष समुदाय का ही अवयव है, और उसको करण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब वृक्षस्तिष्ठति, इस वृक्ष के साथ में उस मूल का भी संबंध है, उसी का अवयव होते हुए मूल करण है, लेकिन उस समुदाय वृक्ष का ही अवयव होते हुए और करण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मूलैः वृक्षस्तिष्ठति एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, स्तंभैः प्रासादो ध्रियते, ये कर्मवाच्य में बोल दिया, स्तंभों के द्वारा, खंभों के द्वारा प्रासाद, महल या भवन, ध्रियते धारण किया जाता है। स्तंभ महल से, प्रासाद से भिन्न नहीं है, ये उस समुदाय के ही अवयव है, ये भी एक कथन होता है, लोक में देखा जाता है। और यहां क्रिया और करण का कर्ता के साथ संबंध भी बताया जा रहा है, संबंध पता लग रहा है हमें, ठीक है। तो एक तो ये प्रकार हुआ अवयवेन समुदायस्य। अब दूसरा देखिए, अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः, अन्य के द्वारा अन्य का कथन, अन्य कौन, कर्ता से भिन्न करण होगा, वो कर्ता का अवयव नहीं होगा, कर्ता जो समुदाय है उसका अवयव नहीं होगा, उससे भिन्न होगा वो, कैसे, परशुना वृश्यति, कह रामः चैत्रः वा, कोई भी व्यक्ति, राम चैत्र परशु से काट रहा है। अब जो करण है परशु, परशुना परशु, ये अवयव का समुदाय के साथ में संबंध नहीं है, ये अन्य का अन्य के साथ में संबंध है। तो ऐसे भी संबंध बताया जाता है। दूसरा उदाहरण, प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देख रहा है, देखने वाला दूसरा है, ये चक्षुषा नहीं ले आए। प्रदीपेन पश्यति, प्रदीप अलग है और व्यक्ति अलग है, वो अवयव है, अवयव नहीं है वो प्रदीप अवयव नहीं है, अन्य है, और देखने वाला जो करता है राम वो अलग है, उसका वो अवयव नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, वो अभी वो तो हमारा साध्य विषय है, वो हमारा साध्य विषय, वो आगे बोलेंगे वाक्य। ये उदाहरण दे रहे हैं अभी, इन दो तरह के उदाहरण मिलते हैं, कहना ये चाह रहे हैं। व्यपदेशस्य उभय था सिद्धे, कथन के दोनों तरह से सिद्ध होने से, अवयव से समुदाय का भी कथन होता है और अन्येन अन्यस्य, ये दोनों देखे जाते हैं और दोनों ठीक है, लोक व्यवहार में दोनों उपलब्ध होते हैं। अब आत्मा पे कौन सा घटेगा इनमें से, अवयवेन समुदाय से या अन्येन अन्यस्य, ये संदेह है। तो क्या अस्ति च अयम व्यपदेश, ये व्यपदेश भी है, वो तो दृष्टांत थे, वो दो लोक में देखा जा रहा है, यहां क्या लिया जाए, ये आत्मा के संदर्भ में क्या, चक्षुषा पश्यति, कह पश्यति, आत्मा के संदर्भ में देखना आप, आत्मा चक्षुषा पश्यति, रामः चक्षुषा पश्यति ये मत लेना अभी, रामः चक्षुषा पश्यति ये बोलेंगे तब तो अवयवेन समुदायस्य वाला पक्ष सिद्ध ही है। ये रामा मतलब ये शरीर जो है और आंख उसका एक अवयव है, लेकिन आत्मा के संदर्भ में लेना है, आत्मा क्या है। अब यदि हम संघात माने तो अवयवेन समुदाय, अवयवेन समुदाय, संघात मतलब वहां क्या क्या था, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना, तो यहां इंद्रिय आ गई है, इंद्रिय और इन सब का संघात ही यदि आत्मा है इस पक्ष को लें, ये भी तो अर्थ निकल सकता है कि चक्षुषा पश्यति, संघात को आत्मा कहते हैं और चक्षु उसका एक अवयव है, अवयवेन समुदाय से ग्रहणम, उसका कथन किया, संबंध का कथन किया जा रहा है। तो चक्षुषा पश्यति, और यहां पर आत्मा वाला भी अर्थ हो सकता है, जैसे परशुना छिन्नति, पुरुष काटने वाला अलग है और परशु अलग है, आत्मा अलग है और नेत्र इंद्रिय अलग है, ये भी तो हो सकता है, दोनों तरह के वाक्य लोक में देखे जा सकते हैं। आत्मा के विषय में संदेह है, उभय था व्यपदेशस्य सिद्धे। हाँ, व्यपदेशस्य उभय था सिद्धे। तो अब केवल वाक्य देखो, चक्षुषा पश्यति और मनसा विजानाति बुद्धिया विचारेति, देखो ये बुद्धि शब्द वहां फिर ये विचार के अर्थ में आ गया, ये अंतःकरण इंद्रिय लेकर के चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। शरीरेण सुख दुखम अनुभवति, ये वाक्य हमारे साथ आ गए, इन वाक्यों में अवयवेन समुदाय से ले या अन्येन अन्यस्य ले, संदेह है ना, ये मेरे संदेह का कारण है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कौन सा ले, लोक में दोनों देखे जाते हैं, तो इसी को खोल रहा है आगे पूर्व पक्षी। तत्र नावधार्यते किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य अथा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य वा इति, तो यही निश्चय नहीं किया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं नहीं कर पा रहा हूं कि किम अवयवेन समुदायस्य, अवयव से समुदाय का, समुदाय कौन सा, देहादि संघात रूप समुदाय का, जो पहला पक्ष था, देहादि संघात ही आत्मा है इस पक्ष का, अथा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्त से, अन्य से अन्य का, तद व्यतिरिक्त होना चाहिए वो, तद व्यतिरिक्त वो दूसरा पक्ष है, इनसे भिन्न वा इति, ठीक है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख विचार, ये आत्मा का नहीं, हाँ, इसी से अवयव है समुदाय से, क्योंकि वेदना, यहां वेदना का उस तरह से कथन नहीं किया गया, शरीरेण सुख दुखम अनुभवती, कारण को देखो, कर्ता के साथ क्रिया और कर्ण का जो संबंध है वो व्यपदेश यहां पर ग्रहण किया गया है, अभिधान ग्रहण किया गया है, कर्ता कौन है, आत्मा, दोनों पक्ष में आत्मा को ही कर्ता माना जा रहा है, लेकिन आत्मा क्या है यह भी निश्चय करना है। यदि आत्मा संघात रूप है तो यहां उस तरह से अर्थ लिया जाएगा, यानी इन वाक्यों से यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि आत्मा संघात रूप है या तद व्यतिरिक्त है। तद व्यतिरिक्त मतलब करण व्यतिरिक्त, चक्षुषा पश्यति, मनसा विजानाति और बुद्ध्या विचारयति, ये जो चीजें करण कही गई हैं, ये करण आत्मा के ही अवयव हैं, यानी संघात रूप आत्मा के ही अवयव हैं, अथवा ये करण आत्मा इन करणों से भिन्न है, व्यतिरिक्त है। इन वाक्यों में तो कुछ स्पष्ट नहीं है, वाक्य तो दोनों तरह के देखे जाते हैं, इसलिए मेरे मन में संदेह है, इतने तक लिया बस। सिद्धांति अपना मत दे रहा है, अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश है, ये जो कथन है अन्य से अन्य का कथन है, यानी आत्मा इनसे व्यतिरिक्त है। किन किन से? इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, चार के इन्होंने उदाहरण भी दे दिए, बाकी सब भी जो वेदना उन सब से भिन्न है, वेदना से भिन्न है। वेदना का इन्होंने ग्रहण नहीं किया, ध्यान देना अभी यहां पर, यहां चार ही चीजों का ग्रहण किया इन्होंने, उदाहरण चार दे दिए, इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर, बस अभी वेदना को बीच में मत लाओ, फिर संदेह उत्पन्न होगा नहीं तो। ठीक है, तो सिद्धांती ने अपनी प्रतिज्ञा रख दी, निर्णय दे दिया, शरीर एणा करण के रूप में देखो, यहां पर करण के साथ कर्ता का संबंध, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है, वो तो सब जगह है, इन जितने भी उदाहरण हैं उनमें कोई भेद नहीं है। मूलई वृक्षस तिष्ठति, तिष्ठति का संबंध कर्ता के साथ ही है, क्रिया का संबंध कर्ता के साथ भी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर दिक्कत कहां पर है? करण के साथ में। मूलई तिष्ठति और परशुना छिन्नति, ये दोनों तरह के देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आत्मा से संबंधित वाक्य आ रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, इसमें अवयव से समुदाय का संबंध है, यानी करण का, करण उस आत्मा का ही अवयव है अथवा उससे भिन्न है, ये दो पक्ष हैं यहां पर। क्या उलझन है अभी? समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आया? ये जो दो पक्ष रखे हैं उदाहरण, एक तो मूल स्थिति वाला, हाँ, तो वाला चक्कर समझ में। कमाल है। चक्कर पंक्ति देखो, चक्कर कौन सी बात है, फिर से देखो उसको, तीसरी पंक्ति देखो अंत में, क्रिया करणयो हो कर्त्रा। देखो इसने वार्तिक में क्या कहा था, व्यपदेशस्य उभयथा सिद्धे, व्यपदेश दो तरह से मिल रहा है। अभी व्यपदेश क्या है? नहीं, कथन कौन सा कथन, व्यपदेश मतलब कथन, कौन सा कथन? क्रिया और करण का कर्ता के साथ में जो संबंध है वो दोनों तरह का देखा जा रहा है। किस किस का, किस किस के साथ में संबंध है? क्रिया और करण का किसके साथ में संबंध है? कर्ता के साथ में। क्रिया और करण का संबंध आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, ध्यान देना, इसका कोई प्रश्न नहीं है यहां पर। क्रिया का भी कर्ता से संबंध है और करण का भी कर्ता से संबंध है। क्रिया और करण का कर्ता के साथ में जो संबंध बताया जाता है वो दो तरह का दिखाई दे रहा है। इसमें भी एक करण वाली बात मुख्य लेना, अवयवेन समुदायस्य और अन्येन अन्यस्य, अन्यस्य अन्येन। ठीक है, पहले जो उदाहरण है, मूलैः वृक्षः तिष्ठति, मूल क्या है? करण। वृक्ष क्या है? कर्ता। तिष्ठति क्रिया का आपस में संबंध है, संबंध है ये, तिष्ठति क्रिया का संबंध कर्ता से है और कर्ता का करण कौन है? मूल। और ये मूल क्या है, इस कर्ता से भिन्न है या वही है? वही है, मतलब उसका अवयव है, भिन्न नहीं कह सकते आप कि ये कर्ता से भिन्न है। तो एक तो ये उदाहरण मिल गया इस तरह का, और दूसरा परशुना छिन्नति, रामः परशुना छिन्नति, रामः कर्ता, मेरे को पता है छिन्नति क्रिया का कर्ता राम है, वो कि किससे कर रहा है, करण क्या है, करण का भी परशुना, करण का भी कर्ता से संबंध है, ठीक है। अब ये जो करण है, ये करण कर्ता का अवयव है या नहीं? हाँ, अवयव नहीं है तो अन्य हुआ ना, संबंध तो है लेकिन संबंध कैसा है, अन्य का अन्य के साथ में संबंध है। और मूल ही वृक्ष तिष्ठति, वहां पर अवयव का संघात के साथ, अवयवी के साथ में संबंध है, वहां पर करण रूप में कहा जा रहा है लेकिन उससे अभिन्न है वो, अवयव का समुदाय के साथ में संबंध है, ये अलग तरह का संबंध है। दो तरह के संबंध लोक में मिलते हैं, मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें सिद्धांति पूर्व पक्षी दोनों सहमत है, कोई भेद नहीं है इसमें से। पूर्व पक्षी बता रहा है चूंकि ये दोनों मिलते हैं, दोनों तरह के वाक्य मिलते हैं। अब जब चक्षुषा पश्यति ये वाक्य आया, अब इसमें कौन सा वाला है, कौन सा व्यपदेश है यहां पर, अवयव का समुदाय से या अन्य का अन्य से? अब यहां क्या देखेंगे, पश्यति से तो कोई संदेह है नहीं, पश्यति आत्मा, पश्यति आत्मा के संदर्भ में ही देखना, आत्मा पश्यति क्योंकि आत्मा की चर्चा है, आत्मा के संदर्भ में हमें निश्चय करना है कि आत्मा है क्या, आत्मा का निश्चय करना है ना। आत्मा से संबंधित एक वाक्य है चक्षुषा पश्यति, मूले ही वृक्ष तिष्ठति, वृक्ष तिष्ठति, इसमें तो हमें पता था कि मूल वृक्ष का अवयव है इसलिए हमने कह दिया अवयव से समुदाय का संबंध है, हमें ज्ञात था, ठीक है। और राम परशुना छिन्नति में भी हमें पता था कि परशु राम का अंग नहीं है, पुरुष मनुष्य का अंग नहीं है, वो भिन्न है, हमें पता है। कर्ता का स्वरूप इन उदाहरणों में हमें पता है इसलिए हम निर्णय कर लेते हैं कि अवयवेन समुदाय से है या अन्य से अन्येन है, कर्ता का स्वरूप हमें पता है इसलिए। आत्मा क्या है, कर्ता तो आत्मा है ये तो पता लग रहा है लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है ये अभी पता नहीं है। तो आत्मा का स्वरूप दोनों तरह का हो सकता है, आत्मा का स्वरूप जानना है हमें, इन वाक्यों के माध्यम से जानना चाह रहे हैं, इन वाक्यों के दोनों तरह से देखे जाने से यह संदेह है कि ये आत्मा संघात रूप है और तब चक्षुषा पश्यति कहा जा रहा है, अथवा आत्मा चक्षु से भिन्न है तब चक्षुषा पश्यति कहा जा रहा है। आत्मा का स्वरूप अभी पता नहीं है ना, आत्मा है क्या, इसलिए इन दोनों तरह के वाक्यों के घटने की संभावना बन रही है कि दोनों ही तरह का हो सकता है वहां तो, और स्वरूप पता लग जाए तो हम निश्चय कह सकते हैं कि एक ही है, ये वाला ही है। तो पूर्व पक्षी के मन में संदेह पैदा हो सकता है, हो गया। किसका अवयवेन समुदाय से जोड़ सकते हैं ना, यदि संघात मानेंगे तो। देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना का संघात आत्मा जिस समय कहा जाए वो पक्ष, तो उसमें चक्षु अवयव बनेगा और समुदाय आत्मा कहलाएगा क्योंकि इनके संघात को हमने आत्मा कहा है अभी इस पक्ष में, तो अवयवेन समुदाय से ये हम लेंगे, ये भी एक संभावना है। और दूसरी संभावना है जैसे परशुना छिन्नति ऐसे ही आत्मा चक्षुषा पश्यति ये उससे भिन्न है, ये भी एक संभावना है, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए मेरे को संदेह है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, उचित है, सिद्धांति ने कहा अन्य के द्वारा यह अन्य का कथन है। अब यह निर्णय करना पड़ेगा क्यों अन्य के द्वारा अन्य का कथन है, चक्षुषा पश्यति में अन्य के द्वारा अन्य का कथन है या अवयव से के साथ समुदाय का संबंध होते हुए कथन किया जा रहा है, इसका निर्णय कैसे होगा। इसने एक पक्ष दे दिया सिद्धांति ने, तो उसको हेतु देना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा यही क्यों, यही क्यों, संभावना तो दोनों की है, यही क्यों, उसके लिए विशेष हेतु चाहिए, विशेष प्रमाण चाहिए, वो आगे बताया जा रहा है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने पूछा कस्मात, किस हेतु से, कैसे सिद्ध किया। तो पहला सूत्र है दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, ये हेतु है दर्शन और स्पर्शन से, देखने की क्रिया दर्शन, स्पर्शन छूने की क्रिया, उसके उसके द्वारा एक अर्थ का वो तो जो बाह्य वस्तु है उसका ग्रहण होने से, एक अर्थ मतलब जे पदार्थ जो एक है उसका है, उसका ग्रहण होने से। दर्शन और स्पर्शन अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन उनसे एक पदार्थ का ग्रहण होने से यह हेतु दिया। कैसे है वो व्याख्या में बताएंगे भाष्य में। दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीतः, स्पर्शनेनापि सो अर्थो गृह्यते। देखने के द्वारा कोई अर्थ गृहीत होता है, ज्ञात होता है, ठीक है, ये लेखनी है, इसको देखने के द्वारा भी ये गृहीत हो गया ना, ज्ञात हो गया देखने के मात्र, देखने के द्वारा। और स्पर्शनेनापि सो अर्थो गृह्यते, स्पर्श के द्वारा भी वो गृहीत होता है, मैं छू करके भी लेखनी को देख सकता हूं, दोनों तरह से देखा जाता है। अब इसी को और आगे खोल रहे हैं, गृह्यते को क्या वहां ग्रहण होता है साथ में, क्या चीज जुड़ी भी रहती है। यद अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शनेनापि स्पृशामी थी, जिसको मैंने आंख से देखा था उसी को मैं हाथ हाथ से छू रहा हूं, जिसको मैंने आंख से देखा था उसी को मैं हाथ से छू रहा हूं, ये अनुभूति रहती है हमारी। अब आगे कह रहे हैं, यम च अस्पार्क्षम स्पर्शनेन तम चक्षुषा पश्यामी। पलट के कहा कि जिसको मैंने स्पर्श से, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा छुआ था उसी को आंख से देख रहा हूं, दोनों तरह से हमारे को अनुभूति होती है। आगे एक विषय च इमऊ प्रत्ययऊ एक कर्तिकऊ प्रतिसंधीयेते। इमऊ प्रत्ययऊ, ये दो तरह के ज्ञान कौन कौन से, एक रूप ज्ञान और एक स्पर्श का ज्ञान, उसी एक ही वस्तु का, उसी एक ही लेखनी का, ये जो दो ज्ञान है, इमऊ प्रत्ययऊ, ये दो प्रत्यय इस कैसे हैं, ये दो प्रत्यय एक विषय, एक ही विषय वाले हैं, भिन्न भिन्न विषय वाले हो वो यहां पर नहीं ग्रहण करना है हमें, यानी लेखनी तो लेखनी, वृक्ष तो वृक्ष, एक विषय प्रत्यय, विषय एक है, अधिकरण एक है, ये दोनों प्रत्यय। और एक कर्तिकऊ, और एक ही इनका करने वाला है, यानी दृष्टा भी एक ही है और स्प्रष्टा भी एक ही है, स्पष्टा भी वही है, तब प्रतिसंधीयेते ये जुड़ पाते हैं। क्या जुड़ पाते हैं, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूं, ये जो जोड़ हो गया ये तब हो सकता है जब एक करता हूं, नहीं तो नहीं हो सकता है। आपने किसी को देखा और मैंने उसको छुआ, तो क्या ये अनुभूति आएगी कि जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, मैंने देखा किसी ने, छुआ किसी ने, उसने जिसको छुआ उसी को मैं देख रहा हूं, मैंने मैंने उसको छुआ, छूने वाला और कोई है और देखने वाला कोई है, तो देखने वाला ये कहता है कि जिसको मैंने छुआ था उसी को देख रहा हूं, क्यों, क्योंकि भिन्न कर्तृक हो गया। ये जो प्रतिसंधान है, जुड़ना, ये तब हो सकता है जब एक कर्तृक हो। और इस संदर्भ में हम ये देखेंगे कि यदि नेत्र दृष्टा है, नेत्र यदि दृष्टा है तो ये भिन्न हो गया, और त्वचा या स्पर्श इंद्रिय ये दूसरा कर्ता हो गई स्पर्श का, ये दोनों अलग अलग हैं, और पीछे एक चेतन कर्ता नहीं है और ये दो इंद्रियां ही हैं, तो ये अनुभूति जो प्रतिसंधान है जोड़ का कि जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं या जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूं, ये नहीं बन सकता। यदि ये माना जाए नेत्र ने देखा और स्पर्श इंद्रिय ने स्पर्श किया, अगर ये ही माना जाए तो ये जो प्रतिसंधान वाली स्थिति है, जोड़ जो इनका है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्तृक हो गए, भिन्न भिन्न कर्तृक में एक जुटता नहीं होती, एक रूपता नहीं आएगी। ठीक है, बोलो। संघात मानेंगे तब तो एक कर्ता हो रहा है, अगर सभी अवयवों को हाँ एक संघात मान लिया जाए तो भी नहीं होगा। संघात माना है, संघात अगर माना जाएगा तो भी संघात का नाम आत्मा है, तो नेत्र ने देखा, उसके अवयव है ना, ये एक अवयव ने देखा, एक अवयव ने स्पर्श किया, जुड़ा कहां, वो संपर्क कहां से होगा, जोड़ा कैसे हो, तो पूरा संघात होके एक अवयव भी बना, वह चेतन माना गया अगर हाँ वो तो एक ही माना जाएगा अवयव भी, तो लेकिन वो अवयव तो अलग अलग है ना, उसका पूरे, उसने पूरे ने तो देखा नहीं और पूरे ने छुआ नहीं, उस पूरे संघात ने, पूरे ने तो नहीं किया ना, नहीं, पूरा एक नहीं, अलग अलग अवयव हो गए। देखा किसने? आप यूं कहोगे संघात ने देखा। क्या आप ये कह सकते हैं कि संघात ने देखा और संघात ने छुआ, ये कह सकते हैं क्या? संघात ने अपने एक अवयव से देखा, दूसरे अवयव से किया, लेकिन किया तो दो अवयव हुए ना। अनुभव करने वाला चेतन तो एक ही माना जा रहा है अवयवी रूप में। ये संघात मात्र है कि ये मिल गए, इसने देखा और इसने सुना, संबंध किसने कर दिया आपस में? ये कहने वाला कि मैंने देखा था और मैं ही छू रहा हूं, ये कौन है? संघात तो संघात मात्र है, वो कोई नया थोड़ा पैदा हुआ है। सबसे मिलकर संघात नया ही तो है जी। उसको वो मैं पना जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? एक दूसरे के प्रति मैं पना। तो भ्रांति है। हाँ, आत्मा ने देखा, आत्मा ने छुआ, संघात अगर आत्मा है तो नहीं, संघात नहीं देखता, देखता संघात नहीं। आप संघात को आत्मा कह रहे हो, संघात को आत्मा कह रहे हो और फिर कह रहे हो कि आत्मा नहीं देखा, आत्मा नहीं छुआ। संघात को आत्मा कह करके आप ऐसा प्रयोग कर रहे हो ना। इन्होंने संघात कहा, संघात में मैंने दिक्कत बताई तो आपने कहा कि क्योंकि संघात आत्मा है तो आत्मा नहीं देखा और आत्मा नहीं छुआ। लेकिन उस पक्ष में आप संघात तो मान ही रहे हैं। तो चक्षुषा पश्यति, वाक्य तो ये था हमारे पास, चक्षुषा पश्यति, तो चक्षु के द्वारा देखा गया है। हाँ, छूने पर भी पता लगना चाहिए, तो यानी दूसरी इंद्रिय को भी पता लग जाना चाहिए। तो जैसे नेत्र ने देखा तो क्या स्पर्श इंद्रिय को यह पता लग जाता है कि नेत्र ने जिसको देखा था उसी को मैं छू रही हूं? नहीं नहीं, ये अनुभूति स्पर्शेंद्रिय की अनुभूति होनी चाहिए कि नेत्र ने जिसको देखा उसी को मैं छू रही हूं। पहले मैं अलग बोल रहा था, जिसको नेत्र से मैंने जाना देखा उसी को मैं स्पर्श से स्पर्शेंद्रिय से छू रहा हूं, ये तो एक अलग है व्यतिरिक्त आत्मा। आपके पक्ष में क्या बनेगा? नेत्र ने जाना और अब स्पर्शेंद्रिय कह रही है कि जिसको नेत्र ने जाना उसको उसी को मैं कौन हो गया यहां पर? स्पर्श इंद्रिय, मैं छू रही हूं। और स्पर्श इंद्रिय ने जिसको छुआ नेत्र कहेगा कि उसी को मैं जान रहा हूं। जैसे हम दो व्यक्ति कह सकते हैं, एक ने कहा कि मैंने उसको देखा और उसने उसको छुआ, ये अनुभूति होती है ना, ये अलग अलग में भी होती है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में होता है ना। जिसको बोले, जिस फल को मैंने तोड़ा खाया इसने, एक है कि जिस फल को मैंने तोड़ा उसी को मैंने खाया, एक मैंने फल को तोड़ा और खाया इसने, उसने फल को तोड़ा और खाया मैंने, ये दो अलग अलग होने पर अनुभूति होगी ना। तो नेत्र और ये, देखने वाला कौन है? नेत्र। छूने वाला कौन है? स्पर्श इंद्रिय। तो वहां अलग अनुभूति होगी, यहां क्या कह रहे हैं? यद अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शने नापि स्पृशामि, ये हमारी प्रत्यात्म वेदनीय स्थिति है। हर व्यक्ति ये जानता है, ये अनुभव कर रहा है। ये जो प्रत्यात्म वेदनीय है, हर आत्मा जिसको अनुभव कर रहा है, यानी आत्मा शब्द हटा दो, हर व्यक्ति जिसको अनुभव कर रहा है उसका अपलाप नहीं कर सकते। हमारी यह अनुभूति नहीं है कि नेत्र ने जिसको जाना था और मैं उसी को छू रही हूं, यह अनुभूति नहीं है हमारी, ये प्रत्यात्म वेदनीय नहीं है। प्रत्यात्म वेदनीय क्या है? जिसको मैंने नेत्र से जाना था उसी को मैं स्पर्श से जानो, ये अनुभूति है। उस पे को आधार बना करके ये कथन किया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं होता है ना। हमारी अनुभूति ये थोड़ा है कि मैं संघात देख रहा हूं, मैं संघात छू रहा हूं, क्या ये अनुभूति है? संघात रूप में देख रहा हूं, मैंने ही संघात ने देखा है, नहीं मैंने चक्षु से देखा है, कर्ण का भी ध्यान रखना। वो संघात क्या कहेगा, मैंने देखा है। हाँ, वो विषय आगे आएगा कि ये जो पीछे प्रतिसंधाता है वो मन को ही मान लिया जाए, आत्मा को क्यों माने। भाई ठीक है, प्रतिसंधान तो हो रहा है दर्शन स्पर्श ना पे, हम एक अर्थ वो एक चीज अंदर है पीछे, लेकिन वो आत्मा ही हो या मन हो ये विषय आगे आएगा, अगला चरण है वो। पहले ये तो सिद्ध हो कि दोष को ग्रहण कर रहा है तो पीछे एक चीज है कोई, उसको ये आत्मा कह रहे हैं। वो एक चीज कौन है ये आगे चर्चा चलेगी। देखिए तो ये वाक्य देख रहे थे हम, एक विषय च इमऊ प्रत्ययऊ एक कर्तिकऊ प्रतिसंधि ये ते, इनको मिलाया जा रहा है जाना जा रहा है, अल्प विराम। न च संघात कर्तिकऊ, संघात कर्तिक में ये प्रतिसंधान नहीं होता। न इंद्रियेण एक कर्तिकऊ, और न ही एक इंद्रिय के द्वारा, कि वो इंद्रिय भी वही है और कर्ता भी वही है, उसके द्वारा भी नहीं हो सकता ये प्रतिसंधान। ये तीसरा पक्ष लिया है, इंद्रियेण एक कर्तिकऊ प्रत्ययऊ, इसको दूसरे शब्दों में कहें एक एकेंद्रिय कर्तिकऊ, एक इंद्रिय ही करता है जिसकी, नेत्र ने देखा और स्पर्श ने छुआ, स्पर्श इंद्रिय ने छुआ, ऐसे। इंद्रिय रूप एक कर्ता के द्वारा ऐसा अर्थ कोई लिए, तीन तीन पक्ष हैं ये, तीसरा पक्ष इन्होंने यहां ले लिया है। अभी दो पक्ष थे, एक अन्य कर्तृक, एक कर्तृक, एक संघात कर्तृक और एकेंद्रिय कर्तृक, इंद्रिय न एक कर्तृक, ये तीन भी हैं, तीनों का भी एक एक करके बताएंगे। तो तदियो असौ चक्षुषा त्वक इंद्रिय न च एकार्थस्य गृहीता गृहीता भिन्न निमित्तौ अन्य कर्तृकौ प्रत्ययौ समान विषयौ प्रतिसंदधाति सो अर्थांतर्भूतः आत्मा। इसमें पहले सिद्धांत पक्ष ले रहे हैं कि एक कर्तृक जो है वो ही आत्मा है, एक ही एक कर्तृक। कैसे, वाक्य देखे, तद यो असौ जो यह है चक्षुषा त्वगिंद्रियेण च आंख से और त्वगिंद्रिय से, एकार्थस्य ग्रहिता एक अर्थ को ग्रहण करने वाला है जानने वाला है, वो भिन्न निमित्तौ अनन्य कर्तिकौ प्रत्ययौ समान विषयौ, ये विशेषण विशेष्य भाव है इनमें, प्रत्ययौ ये दो प्रत्यय हैं, कौन से कैसे हैं ये, भिन्न निमित्तौ प्रत्ययौ, इनके निमित्त भिन्न भिन्न है यानी करण भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न करणों से ज्ञान हो रहा है वो, भिन्न निमित्तौ और अनन्य कर्तिकौ, एक ही करता है, अन्य भिन्न भिन्न कर्ता वाले नहीं है, एक ही करता है, यह हमें बोध होता है। समान विषय और विषय उनका समान है, एक ही वस्तु के बारे में ये दोनों ज्ञान हो रहे हैं, तो इनको ये जो ग्रहिता है असौ चक्षुषा त्वगिंद्रियेण चेकार्थस्य ग्रहिता, ये प्रतिसंधाति इनको जोड़ता है, स्मरण करता है कि जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, देखे हुए की उसको अनुभूति हो चुकी है, जब देखा था उसका संस्कार पड़ गया, अब छू रहा है, तो ये जो कथन कर रहा है जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, तो जिसको देखा था ये उसकी स्मृति है और उस स्मृति के माध्यम से उन दोनों को जोड़ रहा है। प्रतिसंधाति सो अर्थांतर्भूत आत्मा, और ये जो प्रतिसंधाता है ये अर्थांतर्भूत है, जो संघात के अवयव हैं उनसे भिन्न, ये इंद्रिय इन दोनों इंद्रियों से भिन्न कोई चीज है और वही आत्मा है, अर्थांतर्भूत आत्मा। अब इस पे पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम पुनः न इंद्रियेण एक कर्तिकौ, ये जो दो ज्ञान हो रहे हैं ये एक ही इंद्रिय कर्ता के द्वारा क्यों नहीं मान लिए जाते। तो उसके लिए सिद्धांती कह रहा है इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधातुम अर्हति। ये जो इंद्रिय है अपने अपने विषय ग्रहण को, स्व स्व विषय ग्रहणम अपने अपने विषय ग्रहण को, द्वितीय एकवचन, अनन्य कर्तिकम यानी एक कर्तिकम, इंद्रिय ये जो विषय है वो इंद्रिय उसी विषय को जानती है, अपने अपने विषय को जानती है, तो अपने विषय को वही इंद्रिय जानती है, दूसरी इंद्रिय नहीं जानती। स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधातुम अर्हति, वो अपने ही विषय को तो प्रतिसंधान कर सकती है। कैसे? मैंने इसका, ये कोई व्यक्ति है या वृक्ष है, मैंने इसके पत्ते देखे, मैंने इसके फल देखे, मैंने इसका तना देखा, रूप का ही प्रतिसंधान कर सकती है वो, क्योंकि एक इंद्रिय यदि वही करता है, एक इंद्रिय भी करता है, त्वग इंद्रिय अलग करता है, सब अलग अलग एक एक इंद्रिय करता मान ली जाए, तो वहां जो प्रतिसंधान होगा, जोड़ होगा, स्मृति होगी, वो क्या होगी? उनके अपने अपने विषय से संबंधित ही होगी। अपने अपने विषय यानी नेत्र इंद्रिय केवल रूप रूप का प्रतिसंधान कर सकती है कि मैंने इसका ये रूप देखा, इसका ये रूप देखा, इसका ये रूप देखा, वृक्ष के अनेक भागों को देख लिया, ये इसका मैंने रूप देखा। तो यदि प्रतिसंधान करे, यदि एक इंद्रिय ही आत्मा, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं ये जो जानने वाली हैं, तो वो प्रतिसंधान यदि करेंगे तो अपने अपने विषय का ही करेंगे, दूसरे विषय का नहीं कर सकते। और इसी तरह से त्वग इंद्रिय भी केवल स्पर्श का कर सकते कि पत्ते ऐसे हैं, तना ऐसा है इत्यादि, रूप का वो नहीं कर सकती प्रतिसंधान। यदि एक इंद्रिय को ही करता, भिन्न भिन्न इंद्रिय को ही करता माना जाए एक पक्ष, तो प्रतिसंधान उनका अपने अपने विषयों वाला ही होगा। पंक्ति फिर देख लीजिए, इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधातुम अर्हति, अल्प विराम, न इंद्रियांतरस्य विषयांतर ग्रहणमिति। इंद्रियांतर के विषय ग्रहण को नहीं जोड़ सकती वो। यदि इंद्रिय को ही कर्ता माना जाए तो हमारी अनुभूति अलग अलग होनी चाहिए थी, प्रतिसंधान हो सकता था, लेकिन भिन्न भिन्न इंद्रिय का भिन्न भिन्न होता, अपने अपने विषय का, दूसरी इंद्रिय के विषय का प्रतिसंधान नहीं हो सकता था। इसलिए न इंद्रियेण एक कर्तृकम, ये जो ज्ञान हो रहा है इंद्रिय के द्वारा और एक कर्तृक, केवल इंद्रिय के द्वारा ही ज्ञान हो रहा है ऐसा भी हम नहीं मान सकते। इंद्रिय जाता है और वही करता है, वही जानने वाला है, वही आत्मा है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तीसरी पंक्ति में जो समान विषय है वो कैसे प्रत्यय, प्रत्यय का विशेषण है, आंख से देखा हुआ प्रत्यय और स्पर्श से हुआ प्रत्यय, समान विषय मतलब वो रूप गुण जिसका है और वो स्पर्श गुण जिसमें है, वो वस्तु दो प्रत्यय हुए हमारे को, रूप का पता लगा और स्पर्श का पता लगा, ये दोनों समान विषय वाले हैं, विषय मतलब समान वस्तु वाले हैं। जिस लेखनी को देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, ये समान विषय मतलब वो विषय लेना, ये शब्द स्पर्श रूप प्रसंग नहीं, प्रत्ययों का अधिकरण समान है, प्रत्ययों का अधिकरण समान है, ये जो दो प्रत्यय हो रहे हैं भिन्न भिन्न करण वाले समान कर्तृक, उनका अधिकरण भी समान है, उस प्रसंग की बात है ये, ठीक है। क्योंकि जब हम ये कहेंगे जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, तो ये जिसको और उसको जो है वो एक ही अधिकरण को बता रहे हैं, या विषय का मतलब वो अधिकरण है। ये वाला समाधान किया, न इंद्रियेण एक कर्तृकौ। पूर्व पक्षी पूछता है कथम न संघात कर्तृकौ, संघात इनका कर्ता क्यों नहीं हो सकता पूरा, जो आप लोग पूछ रहे थे कि हम उस पूरे संघात को ही एक कर्ता मान लेंगे, वो संघात कर्तृक क्यों नहीं माना जा सकता है? तो कह रहे हैं एकः खलु अयम् भिन्न निमित्तौ स्वात्म कर्तृकौ प्रतिसंहितौ प्रत्ययौ वेदयते न संघातः। ये जो वेदयते जानता है, ये कौन जानता है? एकः खलु अयम्, ये अकेला ही जानता है, न संघात है, संघात नहीं जानता है। अकेला जानता है, संघात नहीं जानता है। यदि संघात ही आत्मा हो तो शरीर भी जानेगा, मन भी जानेगा, बुद्धि भी जानेगी, इंद्रियां भी जानेगी, सभी जानेंगे ना। क्यों नहीं जरूरी है? जब आप उस संघात को आत्मा कह रहे हो, उस पक्ष में उस संघात को आत्मा कह रहे हो, तो वो जो संघात है वो पूरा जानने वाला होगा ना। आत्मा तो जय है, आत्मा जय, आत्मा जानने वाला है, और ये संघात को आपने आत्मा कह दिया है। अतः सातत्य गमने ले लीजिए, गतिशील है या तो ज्ञानशील है, तो कुछ भी ले लीजिए दोनों अर्थ। सतत गमनशील है आत्मा, अतः सातत्य गमने और गमन के अर्थ फिर ज्ञान और प्राप्ति भी ले सकते हो। हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है और हमेशा जानता रहता है। तो ये जो आत्मा है, संघात पक्ष में लीजिए कि जब आप संघात को आत्मा मान रहे हो, शरीर आदि को, तो उस पक्ष में जब आत्मा जाता है तो संघात भी पूरा जाता होगा ना। संघात ही जाता होगा और संघात पूरा जाता होगा ना। पूरे संघात को आप जाता कहोगे या उसके एक भाग को जाता कहोगे? आप उस अवयवी को जो जाता है उसमें जातृत्व पूरे संघात में होगा या उसके एक भाग में होगा? आपके पक्ष में जब आत्मा को नहीं मान रहे हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना इनके संघात को आपने आत्मा कह दिया, जातृत्व पूरे संघात में होगा, क्योंकि आत्मा में जातृत्व है, आत्मा जानता है। तो जातृत्व कहां कहां घटना चाहिए? पूरे संघात में घटना चाहिए। और संघात में शरीर भी है, क्या शरीर जाता है? क्या हमारा प्रत्यात्म वेदनीय है? ये हमारे को अनुभूति होती है क्या कि शरीर जान रहा है? नहीं आई बात। आत्मा जाता होता है, आत्मा को क्या मान रहे हो आप? संघात मान रहे हो। आत्मा और वो जो संघात है शरीर आदि का, वही तो आत्मा है। तो जो आत्मा का जातृत्व गुण है वो पूरे संघात में भी होगा? सोच के रहे हो आपको हां ही कहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है आपके पास। यदि आप ये कहोगे कि नहीं, इस पूरे संघात में जातृत्व नहीं है, तो अगला प्रश्न आएगा कि अच्छा, इसमें जातृत्व कहां पर है? आप अगर अन्य कहोगे, किसी को भी, किसको छोड़ोगे आप? शरीर को छोड़ोगे, मन को, बुद्धि को? जिसको छोड़ोगे उसी को आप अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत अनात्मा सिद्ध कर लोगे। क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा संघात ही आत्मा है, इसलिए पूरे संघात में जातृत्व मानना आपकी मजबूरी है। आपको अपने सिद्धांत के अनुरूप ही बोलना, नहीं तो आप सिद्धांत विरुद्ध बोल जाओगे। और जैसे ही आपने ये कहा कि नहीं, पूरे संघात में जातृत्व नहीं है, आपका पक्ष खंडित, आपने दूसरे का स्वीकार कर दिया। दूसरा यही तो कह रहा है कि संघात का नाम जाता नहीं है, आत्मा नहीं है। तो उस पक्ष में देख के चलो। अभी चूंकि आप मानते तो अलग हो, लेकिन इस संघात की दृष्टि से सोच रहे हो, तो जब संघात की दृष्टि से सोचो तो पूरी तरह संघात की दृष्टि से ही सोचो कि संघात ही आत्मा है। बस जब संघात को ही आत्मा मानेंगे तो आत्मा का जातृत्व गुण संघात में भी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। संघात में पूरे में होना चाहिए या उसके एक भाग में होना चाहिए? इन्हीं को बोलने दो, क्या होगा? पहले मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे दो, आपके आपकी भी बात को सुन लेंगे। इस प्रश्न का तो उत्तर दे दो, जातृत्व पूरे संघात में होगा या उसके एक देश में होगा? एक देश में, चलो एक देश में होगा। किस देश में होगा? उस संघात के किस देश में होगा वो भी बता दो, और कहां नहीं होगा वो भी बताना पड़ेगा आपको। फिर उसके अतिरिक्त जो है वहां जातृत्व नहीं होगा, ठीक है? जो जिसमें जातृत्व नहीं होगा और जिसमें आप जातृत्व कह रहे हो, वास्तव में वही जातृत्व, वही आत्मा होगा। तो पहले आप ये उत्तर दो कि उस संघात में जातृत्व कहां पर है? जातित्व जो है सब मिल करके एक नया, जैसे कोई नया चीज बनाता है तो दो तीन चीज मिलके एक नया चीज उत्पन्न होता है। तो नया चीज उत्पन्न हुई, नई चीज में एक किलो भार है, वो भार कहाँ पर है? एक अवयव में है या सारे में है? सब में है ना, तो एक देश में तो नहीं कह सकते ना आप। तो एक देश ही तो है पूरा। नहीं, उस पूरे संघात के एक देश में, उसके एक अवयव में। संघात एक देश है, ठीक है, एक देश की बात है, लेकिन उस संघात के एक देश में। इसी बात को यहां पर उद्धृत कर रहे हैं। देखो इसको, पंक्ति को देखते हैं पहले। देखो कहता प्रत्ययो वेदयते, प्रत्ययों को जानता है, ठीक है। कौन? एकः खलु अयम्, ये एक ही इस इन दोनों ज्ञानों को जानता है। ये हमारी प्रत्यात्म वेदनीयता है, हम सब जानते हैं इस बात को कि इन दोनों को एक ही जानने वाला है। न संघातः, न संघातः प्रत्यय वेदयते, संघात इन दोनों को नहीं जानता है। और ये प्रत्यय कैसे हैं? तो उसका कहा भिन्न निमित्तौ, ऐसे प्रत्यय जो भिन्न भिन्न निमित्त से आ रहे हो, भिन्न भिन्न करणों से आ रहे हो, एक चक्षु से एक त्वक से। एक ही निमित्त से आ रहा होगा तो नहीं घटाना चाह रहे हैं, तब तो ठीक है आप कह सकते हो। भिन्न निमित्तौ और स्वात्म कर्तृकौ, उसमें कर्ता भी एक ही होना चाहिए। अगर आप भिन्न भिन्न कर्ता मानोगे कि नेत्र ने अलग जाना, नेत्र का उसका दर्शन का कर्ता नेत्र है और छूने का स्पर्श का कर्ता त्वक है, तो नहीं बनेगा। स्वात्म कर्तिक हो, वो सब अपने अपने को जानते हैं। और प्रतिसंगत हो प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो विपरीत हैं लेकिन संगत हैं। प्रति मतलब भिन्न भिन्न है और संगत है मतलब फिर भी जुड़े हुए हैं। एक रूप है और एक स्पर्श है, ये विपरीत होते हुए भी जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में एकः खलु अयम् प्रत्ययो वेदयते, एक ही वो जानता है, न संघात है, संघात नहीं जानता। ये भी प्रतिज्ञा मात्र है इसकी, ये कोई हेतु नहीं दिया गया, यहां पर कथन किया गया। इसलिए पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, ये आपने निर्णय कैसे कर लिया कि एक आत्मा जानता है और संघात नहीं जानता, ये कैसे कैसे निर्णय कर लिया आपने? तो उसका उत्तर आगे है, अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतरस्य अप्रतिसंधानम इंद्रियांतरेण इव इति। विषयांतर ग्रहण से अप्रतिसंधानम, ठीक है, विषयांतर ग्रहण से अप्रतिसंधानम इंद्रियांतरेण इव इति। अनिवृत्तम ही, बोले ये दोष हट नहीं पाएगा। कौन सा दोष है वो आगे बताएंगे। संघात पक्ष में ये दोष नहीं हट पाएगा, इसलिए संघात को हम नहीं मान सकते। कौन सा दोष? ये दोष हट नहीं पाएगा, कहां? संघाते, संघात में प्रत्येकम, एक एक को, संघात के जितने अवयव हैं उनमें, इंद्रियां ले लीजिए इस प्रसंग में, और नहीं तो संघात के जो जो अवयव हैं उनके लिए कहा जा रहा है। इसमें प्रत्येकम को लेंगे तृतीय विभक्ति प्रत्यवयवेन, संघात में प्रत्येक अवयव के द्वारा विषयांतर ग्रहणस्य, जो भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण है वह है। ज्ञानेन्द्रियों का लगा लीजिए, पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच अलग अलग विषय हैं, उनके द्वारा जो विषयांतर का ग्रहण है उसका अप्रतिसंधानम, आपस में संधान नहीं हो सकता। संघात पक्ष में इनका प्रतिसंधान नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकते, इनकी एक दूसरे की स्मृति नहीं आ सकती। कैसे? ये जो दोष आ रहा है, स्मृति नहीं आ सकती, जबकि प्रत्यक्ष में हमें स्मृति आती है, हमें स्मृति आती है, संघात पक्ष में स्मृति नहीं आ सकती, प्रतिसंधान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? उसके लिए दृष्टांत दिया, इंद्रियांतरेण इव इति। जैसे पीछे इंद्रियांतर की बात की थी, एक इंद्रिय के द्वारा देखे गए को दूसरी इंद्रिय नहीं जानती, प्रतिसंधान नहीं कर सकती, जोड़ नहीं सकती, एक इंद्रिय के देखे हुए को दूसरा नहीं दे सकती। और इंद्रिय की बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण बनेगा अन्य व्यक्ति, अन्य दृष्टस्य अन्येन स्मरणम न भवति, एक के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता है, एक एक इकाई का। ऐसे ही भिन्न भिन्न इंद्रिय के द्वारा देखे गए का भिन्न भिन्न इंद्रियां स्मरण नहीं करती हैं। और ये हमारा प्रत्यात्म वेदनीय भी है, नेत्र ये नहीं कह सकता कि जिसको स्पर्श इंद्रिय ने त्वग इंद्रिय ने छुआ था उसी को मैं देख रहा हूं, देख रही हूं, ऐसा हमारी अनुभूति नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक इंद्रिय के देखे हुए को दूसरी इंद्रिय प्रतिसंधान नहीं कर सकती, जोड़ नहीं सकती, ऐसे ही संघात पक्ष में भी आपके किस संघात के जिस भी अवयव के द्वारा वो जाना गया है और दूसरा दूसरे के द्वारा जाना गया है, भिन्न भिन्न निमित्त से जाना गया, संघात में भी तो भिन्न भिन्न निमित्त है, भिन्न भिन्न अवयव है, वो संघात के भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न ज्ञानों के निमित्त है, उनके द्वारा जो जाना गया है उसमें ये प्रतिसंधान नहीं हो सकता। प्रतिसंधान कब हो सकता है? जब एक कर्तृक माना जाए, जो एक है वो प्रतिसंधान, जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो हम सबको अनुभूति होती है ये तभी सत्य सिद्ध हो सकती है जब प्रतिसंधाता एक माना जाए, संघात कर्तृक में नहीं हो सकती है, ये इन्होंने सिद्ध किया। छुआ किसने था? संघात के एक अवयव ने, तो गिंद्री आप कह रहे हो तो वो संघात का एक अवयव है, उसने छुआ था। ठीक है, और देखा किसने था? आंख ने देखा था, तो चक्षु भी संघात का एक अवयव है, तो भिन्न भिन्न करण वाले हुए, ये भिन्न भिन्न करण वाले हुए, तो इनका प्रतिसंधान कैसे होगा? संघात में जाना ना, संघात कौन है? संघात यदि प्रत्यात्म वेदनीय, ये नहीं है कि संघात ने जाना। क्या प्रत्यात्म वेदनीय ऐसा है आपको कि संघात ने जाना है? प्रत्यात्म वेदनीय ये नहीं है। देखो, मैंने देखा मैंने जाना, तो आप यूं कहते हैं कि मेरा पूरा शरीर ने देखा और पूरे शरीर ने जाना, ये कह सकते हैं क्या आप? संघात क्या है? ये पूरा देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि सारा, क्या आपको ये अनुभूति होती है कि इस पूरे संघात ने देखा और पूरे संघात ने जाना? ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है। क्या प्रत्यात्म वेदनीय है? क्या प्रत्यात्म वेदनीय? ये तो आप अब शब्द लेकर के बोल रहे हो, संघात जान रहा है, प्रत्यात्म वेदनीय ये नहीं है। आप ये बोलोगे मैंने जाना और मैंने देखा, मैंने छुआ, मैंने देखा मैंने छुआ, ये मैं की जो आ रही है ये संघात नहीं है, वहां पर संघात नहीं है। अगर संघात मानेंगे तो संघात के अवयवों ने जाना है, संघात के अवयवों ने जाना है और संघात के अवयवों में प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा, इसलिए संघात आत्मा नहीं हो सकता, इनसे भिन्न हो सकता है। अभी रुको, पूर्व पक्षी भी तो और बोल रहा है ना आपके पक्ष में। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे एक इंद्रिय के द्वारा देखे गए को दूसरी इंद्रिय नहीं जानती है, ऐसे ही संघात के एक अवयव के द्वारा जाने जाने पर दूसरा अवयव नहीं जान सकता। इंद्रिय को भिन्न पक्ष में लेकर के किया, जिस समय इंद्रियां अलग अलग मान के कर रहे थे, क्योंकि अन्य के द्वारा देखे गए को अन्य नहीं जान सकता, प्रतिसंधान नहीं हो सकता। तो संघात में भी आप ये सिद्ध कर नहीं सकते कि संघात ने देखा और संघात ने जाना, ये तो आप सिद्ध कर नहीं सकते। संघात के एक अवयव ने देखा, संघात के एक अवयव ने छुआ, ठीक है, प्रतिसंधाता कौन है वहां पर? प्रतिसंधाता कौन है उस संघात में? ये दो तो करण हो गए, संघात में ये दो तो करण हो गए, और उन दोनों का को करने वाला कौन है? संघात में जानने वाला कौन है? वो अलग से आपको बताना नहीं, आप पूरे संघात को ही ले रहे हो। तो भिन्न के द्वारा जाने हुए का, अपने अपने जाने हुए को प्रतिसंधान कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। आगे देखिए, पूर्व पक्षी और कह रहा है, हेतु दे रहा है, न विषय व्यवस्थानाथ, आपका कथन ठीक नहीं है, या विषयों की व्यवस्था होने से संघात ही आत्मा है। भाष्य, न देहादि संघातात अन्यश्चेतनः, चेतन देहादि संघात से भिन्न है ही नहीं, क्यों? कस्मात विषय व्यवस्थानात्, सूत्र में जो हेतु दिया उसी को लिखा है, खोल रहे हैं, व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियों के विषय व्यवस्थित है, निर्धारित है, नियत है, व्यवस्थित मतलब नियत है, निश्चित है, उसी को खोल रहे हैं। चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते, सति च गृह्यते, चक्षु के न होने पर रूप गृहित नहीं होता है और चक्षु के होने पर गृहित होता है, सती सप्तमी, सती लिखा ही है सीधा यहां पर। यच्च यस्मिन असति न भवति सति च भवति तस्य तद इति विज्ञायते, जिसके यच्च जो यस्मिन असति न भवति, जिसके न होने पर जो नहीं होता है, और सति भवति और जिसके होने पर जो होता है, तस्य तद इति, वो उसी का ही जाना जाता है। तस्मात रूप ग्रहणम चक्षुषः, ये जो रूप का ग्रहण है वो किसका होता है? चक्षु के द्वारा, चक्षु का रूप ग्रहण होता है, इसी को कहते हैं चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु प्रथमा द्विवचन। नहीं, एक वचन, चक्षु रूपम पश्यति, चक्षु जो है एक नेत्र, वो रूप को देखता है, ये कर्तृत्व हो गया। एवं ग्रहणादिशु अपिति, अन्य इंद्रियों में भी ऐसा ही लगा लेंगे, तानी इंद्रियाणि इमानी स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानी, ये इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करने से चेतन है, क्योंकि चेतन ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, जड़ तो ज्ञान को ग्रहण कर नहीं सकता, चेतन ही यही तो हेतु है यहां पर, जड़ थोड़ा ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, चेतन ही ग्रहण कर सकता है। तो चक्षु के होने पर रूप का ग्रहण होता है, चक्षु के न होने पर रूप का ग्रहण नहीं होता है, तो रूप ग्रहण कौन कर रहा है? चक्षु कह रही है। तो ये इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करने से चेतन है, ये सब इंद्रियां चेतन है। और इंद्रियाणाम भावाभावयोर विषय ग्रहण से तथा भावात, ये हेतु है, इंद्रियों के भाव और अभाव होने पर विषय ग्रहण का भी, तथा भावात मतलब भाव और अभाव होना, इंद्रियों के होने पर विषय ग्रहण का भाव होना, और इंद्रियों के अग्रहण, इंद्रियों के न होने पर, अभाव होने पर विषय ग्रहण का, तत्त्व विषय ग्रहण का भी अभाव होना। इंद्रियाणाम भावाभावयोर विषय ग्रहण से तथा भावात एवं सति किम अन्येन चेतनेन, ऐसा मान लेने पर अन्य चेतन की आवश्यकता ही नहीं है, सब इंद्रियां अपने अपने ज्ञान को ग्रहण करती हैं, वो चेतन मानी जाएंगी, और चेतन ही ज्ञान को ग्रहण करता है, अलग अलग चेतन मान लेंगे कोई बात नहीं है, अलग आत्मा को तो नहीं मानना पड़ेगा ना, ये संघात को चेतन मान लिया हमने, और उस संघात में भी एक चेतन नेत्र हो गया, एक ये हो गया, सब हो गया, अपना अपना विषय का ग्रहण करेंगे, चूंकि इन इंद्रियों के नियत विषय हैं, इससे पता लगता है कि ये इंद्रियां ही विषय का ग्रहण करती हैं, एक एक चेतन, देखो ये ज्ञान ग्रहण, रूप आदि का ज्ञान ग्रहण इन इन इंद्रियों के होने पर ही होता है और न होने पर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये इंद्रियां ही चेतन है, इनसे भिन्न चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है, परोक्ष रूप से यह कह रहा है कि संघात के अतिरिक्त चेतन आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, देखो आगे इस पर सिद्धांती कह रहा है, संदिग्धत्वात् अहेतु हो, ये संदिग्ध होने से आपका अहेतु है, संदिग्ध कैसे है ये व्यभिचार दिखाएगा इसका, व्यभिचार दिखाएगा, अभी देखो आगे व्यभिचार दिखाएगा, ये क्या व्यभिचार दिखाएगा, यो अयम इंद्रियाणाम भावाभावयोर विषय ग्रहणस्य तथा भाव, ये जो ऊपर कहा था सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी ने, कि इंद्रियों के भाव और अभाव से विषय ग्रहण का भी तथा भाव होता है, भाव और अभाव होता है, इसको स्वीकार कर रहा है सिद्धांती, इसको खंडित नहीं कर रहा है, पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसको स्वीकार करते हुए एक अगली बात कहेगा, स किम अयम चेतनत्वात्, ये इंद्रियों के चेतन होते हुए हो रहा है, आहोस्वित अथवा चेतनत्वात, तो पूर्व पक्षी ने कहा था इससे इनका चेतनत्व सिद्ध होता है इंद्रियों का, तो बोले ये जो भावाभाव हो रहा है ये इनके चेतन होने से हो रहा है, अथवा आहोस्वित, चेतनोपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वादिति, चेतन के उपकरणों का ग्रहण का निमित्त होने के कारण, ये जो चेतन के उपकरण है यानी इंद्रियां स्वयं चेतन है, ये भी एक पक्ष है आपका, और एक है कि ये इंद्रियां चेतन के उपकरण है और उन उपकरणों के द्वारा ग्रहण का, ग्रहण के निमित्त होने से, ये ग्रहण का निमित्त है और ग्रहण का निमित्त न होने से उनका ग्रहण नहीं हो रहा है, ये भी तो एक बात हो सकती है। ये भी विचारी कर दिया उसको अनेकांतिक, ये संदिग्ध होती हुआ कि भी ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। यदि निर्णय के लिए कोई हेतु है कि यही हो सकता है तब तो एक पक्ष माना जाएगा। पूर्व पक्षी तो एक ही पक्ष मान रहा था कि ये इंद्रियां चेतन है भावाभाव से, भावाभाव तो इंद्रियों के चेतन होते हुए भी हो सकता है और इंद्रियों के चेतन का करण होने से भी भावाभाव हो सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। जैसे संदिग्धत्वात् अहेतु, उसकी व्याप्ति को तोड़ दिया उसने। तो सकिमयम चेतनत्वात् आहोस्वित चेतनोपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वादिति संधीयते, ये संदेह है। अब अपनी पक्ष को रख रहा है, चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति, ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति, चेतन का उपकरण होने पर भी इंद्रियों का ग्रहण निमित्त होने से ये बात घट सकती है, दोनों हो सकते हैं। वे विचार कर दिया उसको, अनेकांतिक कर दिया, ढीला पड़ गया, अब सिद्ध नहीं हुई ना बात उसकी, संदेह हो गया। ठीक है, यावत शरीर भावित्वात है तो उसको तो पूर्व पक्षी भी मना नहीं करता, सिद्धांती भी नहीं करता। इससे यावत शरीर भावी होने मात्र से अयावत शरीर भावी, जब तक शरीर नहीं है तब तक नहीं, इस प्रकार नहीं है अर्थ। क्या शरीर आदि है, अगर कहा ना इंद्रियों के अभाव में उसका ज्ञान नहीं होता है, हाँ। इंद्रिय होने पर ज्ञान होता है, हाँ। अगर यदि इंद्रिय होते हुए भी, हाँ। ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिय होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का अयावत शरीर भावी धर्म होने से, मतलब इंद्रियों का शरीर भी है इंद्रिय भी है, ज्ञान नहीं हो रहा है। नहीं, अयावत शरीर भावी ये विशेषण किसका बना रहे हो आप? आत्मा का क्या मतलब होगा उसका? देखो, यावत शरीर भावी का मतलब है जब तक शरीर है तब तक उसका रहना, और अयावत शरीर भावी का मतलब विपरीत हो जाएगा, जब तक ये शरीर नहीं है तब तक। अयावत द्रव्य, जैसे यावत द्रव्य भावी, नित्य द्रव्यों के धर्म नित्य रहते हैं उन द्रव्यों में, और अनित्य द्रव्यों के धर्म गुण उनमें यावत द्रव्य भावी होते हैं, जब तक वो द्रव्य रहता है तब तक वो गुण रहते हैं, और द्रव्य ही नष्ट हो गया तो गुण भी चला जाएगा उसका, ये यावत द्रव्य भावी। और अयावत द्रव्य भावी का मतलब इसके विपरीत बनेगा, और आप यावत शरीर भावी, आप ये कह सकते हो कि रूप रस और स्पर्श आदि गुण यावत शरीर भावी है, जब तक शरीर है तब तक है। आप यावत आत्मभावी कह सकते हो कि जब तक आत्मा है तब तक ही ये होते हैं, और जब आत्मा नहीं होती है तो इंद्रियों के होते हुए भी रूप आदि का ग्रहण नहीं होता है, यावत आत्मभावी कह सकते हो आप इनको, पर वो उस रूप में आत्मा को अभी प्रस्तुति नहीं कर सकते, वो तो साध्य विषय चल रहा है इसलिए ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। देखिए, तो यथोक्तम विषय व्यवस्था नादिति, यच्चोक्तम, हाँ, यच्चोक्तम विषय व्यवस्थानादि, विषय व्यवस्थानादि ये दूसरे सूत्र में हेतु दिया गया था, उसका उत्तर, वो हेतु जो दिया गया था उसका उत्तर सिद्धांति सूत्र में दे रहा है। तद व्यवस्थानात एव आत्मसद्भाव, आत्मसद्भावात अप्रतिषेध, बोले जो आपने कहा था विषय व्यवस्थानात, तो तद व्यवस्थानात उस विषय की व्यवस्था होने से ही आत्मसद्भावात, आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है, इसलिए आपका प्रतिषेध नहीं होगा, आप जो प्रतिषेध कर रहे हो वो अप्रतिषेध है, ठीक खंडन नहीं है। विषय व्यवस्था से पूर्व पक्षी ने आत्मा को नकारा था, संघात व्यतिरिक्त आत्मा को नकार दिया था, अतिरिक्त आत्मा को नकार दिया था, सिद्धांति कह रहा है कि विषय व्यवस्था से ही तो आत्मा सिद्ध हो रहा है, संघात व्यतिरिक्त आत्मा सिद्ध हो रहा है, उसी हेतु से सिद्ध हो रहा है। कैसे भाष्य में बताएंगे। यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम, यदि एक इंद्रिय अव्यवस्थित विषय वाली हो जाए, अव्यवस्थित विषय मतलब अनियत विषय वाली, यानी कोई किसी भी विषय को वो ग्रहण कर सकती है, तो अव्यवस्थित विषयम इसी को खोला तो सर्वज्ञ, वो सभी इंद्रियों के विषयों को एक ही इंद्रिय जान लेगी, सर्वज्ञम। इसी को आगे खोल दिया, सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों को ग्रहण करने वाली चेतनम स्यात्, चेतन हो जाए। मान लेते हम यदि इंद्रियां अनियत विषय के ग्रहण करने वाली होती तो इंद्रियों को ही हम चेतन मान लेते हैं। कस्ततो अन्यम चेतम चेतनम अनुमातम शक्नुयात, फिर ऐसी स्थिति में इनसे भिन्न चेतन का कौन अनुमान कर सकता है, यानी नहीं हो सकता, इन इंद्रियों को ही हम चेतन मानना पड़ता यदि इंद्रियों से ही सब विषयों का ग्रहण हो जाता, क्योंकि हमें अनुभूति होती है कि मैं ही देख रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं, मैं ही चख रहा हूं, ये जो सर्वज्ञत्व की, सर्वज्ञ और सर्व विषय ग्राही की जो प्रतीति है, सर्वज्ञ शब्द का अर्थ यहां सर्व विषय ग्राही है, और जो विषय हमारे लिए हैं, जो हम जानते हैं उनसे संबंधित है, यानी सर्वज्ञ कहकर के भ्रांति में नहीं आना है, पहले भी विषय आया था ये। यस्मात्तु चूंकि व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, चूंकि ये व्यवस्थित विषय वाली है, एक इंद्रिय से एक ही विषय का ज्ञान होता है, तस्मात् तेभ्यो अन्यश चेतनः, इसलिए इनसे भिन्न एक अन्य चेतन, कैसा चेतन, सर्वज्ञ, जो इन सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को ही आगे खोल दिया, सर्व विषय ग्राही, पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय को, पांचों विषयों को जानने वाला, इसी को आगे खोल रहे हैं, विषय व्यवस्थितम व्यवस्थितिम अतीतः अनुमीयते, विषयों की व्यवस्थित यानी नियम से अतीत है, जो परे है, जिसके साथ विषय जुड़े हुए नहीं है कि ये इसी विषय को ग्रहण करेगा, ऐसा जो आत्मा है वो इनसे भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि इंद्रियां तो नियत विषय वाली हैं, और जो नियत विषय वाला है वो सर्वज्ञ सर्व विषय ग्राही नहीं हो सकता, जबकि हमारी प्रत्यात्म वेदनीयता क्या है कि मैं ही सब विषयों को जान रहा हूं, तो इंद्रियां तो नियत विषय होने के कारण से चेतन हो ही नहीं सकती, इनसे भिन्न ही चेतन स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो हेतु आपने इंद्रियों के चेतनत्व में दिया था वो हेतु तो इंद्रियातिरिक्त चेतन की सिद्धि में लग रहा है। तत्र इदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाह्रियते, तो बोले यहां पर यह अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब है स्मृति, स्मरण करना, कैसा अप्रत्याख्येय, जिसका आप खंडन नहीं कर सकते, अप्रत्याख्येय है, हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि स्मृति सबको होती है, प्रत्यात्म वेदनीय है। चेतन वृत्तम, जो कि चेतन का व्यापार है, चेतन का व्यवहार है, उदाहरण, उसका उदाहरण दिया जा रहा है जिससे कि यह सिद्ध होगा, क्या है रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम व पूर्व गृहितम अनुमिनोति, अयम यह आत्मा रूपदर्शी, जिसने अभी केवल रूप को देखा है, वो उस वस्तु के रसम गंधम व पूर्व गृहितम, पहले से उसी वस्तु के जो रस और गंध उसने ग्रहण किए थे उसका अनुमिनोति अनुमान कर लेता है। आम्र का फल आया, आम को उसने पहले खाया है, देखा है, सूंघा है और रस भी लिया है उसका, और अब उस आम को सामने देखा है केवल, उसको देखते ही आम के रस और गंध का जन अनुमान कर लेता है, वो स्मरण कर लेता है। ये है प्रतिसंधान, ये है अभिज्ञान, अभिज्ञान, इस अभिज्ञान का खंडन नहीं कर सकते, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, प्रत्यात्म वेदनीय है। दूसरा गंध प्रतिसंवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति, और यदि गंध आ गई उसको कमरे में घुसते ही या पाकशाला में घुसते ही, जिसकी भी हो मूली की गंध आ गई पाकशाला में घुसते ही, तो उसके रूप और रस का भी अनुमान उसी समय हो जाता है, क्योंकि पहले अनुभव किया हुआ है, ठीक है एवं विषय शेषे भी वाच्यम, ऐसा ही अन्य विषयों में भी कहने योग्य है, कह सकते हैं हम, एक के जान लेने पर उससे संबंधित अन्य विषय भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? स्मृति से, अभिज्ञान। हाँ, प्रत्यभिज्ञान, अभिज्ञान से आगे। अब दूसरे ढंग से कहते हैं, रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति, रूप को देख करके, बहुत अच्छा पका हुआ आम है तो उसको गंधम जिघ्रति, सूंघना भी चाहता है। ठीक है, ये नए के लिए है। अभी पिछला उदाहरण जो था पुराने के लिए था, ये नए के लिए है कि रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति। अथवा पुराना है तो भी अभी जो आम है उसके लिए हम फिर से हो सकता है कि इसकी गंध कैसी है, और घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, और सूंघ करके, नहीं, घ्रात्वा च गंधम, और गंध को सूंघ करके रूपम पश्यति, रूप को भी देखना चाहता है कि देखो कहां पर रखा है वो आम और कैसा है, कितना बड़ा है, किस रंग वाला है, ये जानना चाहता है वो। मतलब अनियत दोनों तरह से हो सकता है, रूप को देख करके गंध की प्रवृत्ति, गंध को जानने की इच्छा, और गंध को जानने पर रूप को जानने की इच्छा, ये दोनों होती है। तदेवम अनियत पर्यायम, ये जो है अनियत पर्याय है, इसमें क्रम नियत नहीं है कि रूप को देखे तभी गंध को देखेगा, गंध जानने की इच्छा करेगा, गंध को जान के भी रूप को कर सकता है। इन विषयों में नियत पर्याय नहीं है, अनियत पर्याय है। क्रम पर्याय मतलब क्रम। तदेवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम, इन सब विषयों का जो ग्रहण है, बिना पर्याय वाला जो सब विषयों का ग्रहण है, एक चेतना अधिकरणम, एक ही चेतन के अधिकरण वाला, अनन्य कर्तृकम, एक ही कर्ता वाला होने पर प्रतिसंधत्ते, ये आत्मा उसका प्रतिसंधान करता है। अल्पविराम, प्रत्यक्षानुमान आगम संशयान प्रत्याश्च नाना विषयान स्वात्मकर्तृकगण प्रतिसंधाती, ये जो आत्मा है अपने द्वारा, स्वकर्तृकान अपने द्वारा किए गए, किनको, नाना विषयान भिन्न भिन्न विषयों को, ये कौन कौन से विषय हैं, प्रत्यक्ष से जाना, अनुमान अनुमान से जाना, आगम से जाना, या संशय है हमें किसी के बारे में उसको भी वो उठा लेता है, प्रत्याश्च इन ज्ञानों को, संशयान प्रत्याश्च संशयों को और ज्ञानों को, इनको जो कि भिन्न भिन्न विषय वाले हैं उनको स्वात्मकर्तृकान प्रतिसंधाती, अपने द्वारा किए हुए हैं ये करके वो स्मरण करता है, मैंने देखा था, मैंने सुना था, मैंने संशय किया था, अब फिर संशय कर रहा हूं, ये कर्तृत्व तो वहां पर जुड़ा हुआ रहता है। स्वात्मकर्तृकान प्रतिसंधाती, और उनका उनको स्मरण करता है, और प्रतिसंधा है वेदयते, और उनको जोड़ करके फिर जानता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पिछले वाले ज्ञान के उपस्थित होने पर, स्मृति आने पर हम उसको पूरा पूरा जानते हैं। जो पहले एक दिन चर्चा चली थी कि हम, हमारा जो ज्ञान है वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, कि सामने जो है वो ही हम जानते हैं केवल, ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव मतलब मैं इसको सुखदायी समझ रहा हूं, वो उसको दुखदायी समझ रहा है, आखिर क्या है ये ज्ञान। पहले एक प्रश्न पूछा गया था ना, नहीं नहीं सुकामा जी नहीं, वो एक आई थी, एक ने प्रश्न किया था, ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, जो ज्ञान होता है वो सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ होता है या व्यक्तिनिष्ठ होता है, उस प्रसंग में काफी चर्चा चली थी। तो ये ठीक है कि हम जैसे ही किसी वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो उससे संबंधित पूर्व अनुभूत की स्मृति भी आती है, ये हमारे लिए हितकर है, इसलिए परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, वैसी वो स्मृति आती है, और स्मृति के आने के बाद में हम उसको जानते हैं पूरा। यानी हम किसी को देख करके जो जान रहे होते हैं वो केवल वर्तमान को देख करके नहीं जान रहे होते, वो पिछला भी लेकर के प्रतिसंधान करके हम जान रहे होते हैं, ये प्रतिसंधाता कौन है। तो नाना विषयान स्वात्मकर्तृकान प्रतिसंधाति, प्रतिसंधाय वेदयते। आगे, सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, शास्त्र जो कि सब विषयों वाला होता है, शास्त्र में कौन कौन से विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शास्त्र में क्या होता है, सभी होते हैं ना, और भिन्न भिन्न वस्तुओं का शास्त्र में सबका वर्णन हो सकता है, कोई एक ही विषय होता है क्या शास्त्र का, बहुत सारे विषय होते हैं। तो सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, उसको प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, कैसे, शास्त्र शास्त्र पुस्तक होती है ना, ग्रंथ। किसके रोने का, किसके रोने का, किसके रोने का, मनुष्य के, पशु के, सोमदेव जी के या वेदनिष्ठ जी के, किसके रोने का, पढ़ने वाले बहुत सारे हो गए, आज के रोने का, कल के रोने का, परीक्षा के कारण रोने का या कम अंक के कारण रोने का, बहुत सारे विषय हो गए ना। अब कितना भी सीमित कर लो उसमें अनेक विषय तो सिद्ध किया जा सकता है। अब कोई एक पुस्तक बता दो जिसमें एक आप एक विषय ढूंढ के लाओगे कि ये परमात्मा के बारे में है या रोने के बारे में, उसमें अनेक विषय हम देख लेंगे। ऐसी पुस्तक ले आना, आपको संदेह हो तो कोई भी विद्यार्थी सिद्ध करके बता देगा आपको कि अनेक विषय वाला है। लेकिन इसमें क्या होता है शास्त्र में, अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, यानी शास्त्र को सुन रहे हैं श्रोत्र का विषय बना लिया, लेकिन उसमें जो अर्थ है वो श्रोत्र का विषय नहीं बनता है। जैसे हमने सुना कि भाई हमने रावण को मारा था या जो भी था, तो राम का चित्र और राम ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए था, रावण ऐसे था, इस अस्त्र शस्त्र से मारा था इत्यादि, वो जो सारा आ रहा है वो हम सुन रहे हैं श्रोत्र, लेकिन वो अर्थ तो गृहित नहीं हो रहा है ना हमारे को, अर्थ तो हमारा विषय नहीं बना। वो अर्थ शास्त्र से या शब्द से जो जाना जा रहा है वो श्रोत्र का विषय ही नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि ये फल खट्टा है, शब्द से सुना, वो जो खट्टापन है ये क्या श्रोत्र का विषय था? बोले ये फल है हरा है, तो क्या वो श्रोत्र का विषय था? लेकिन फिर भी जाना किसने? श्रोत्र नहीं तो जाना, सुना हमने कि भाई वो हरा है, सुना हमने कि ये खट्टा है, हमने सुना कि ये मीठा है, किसने जाना? कांत से जाना, लेकिन वो मीठापन श्रोत्र का विषय नहीं है। इसलिए जानना अनुभूति और अनुभूति से भिन्न दोनों प्रकार का होता है। तो सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्र का वो अर्थ जो कि श्रोत्र का अविषय भूत है, विषय भूत नहीं है। कर्म भाविनो वर्णान श्रुत्वा, वो कैसे पता लगता है? कर्म भावी वर्णों के को सुन करके, वो जो हम बोला जा रहा है उसमें एक एक वर्ण विशिष्ट क्रम से आ रहा है, पदवाक्य भावे न, और फिर उसमें उसको वो जो अलग अलग वर्ण क्रम से सुने जा रहे हैं वो पदवाक्य भावे न प्रतिसंधा है, उनको पद के रूप में पहले जोड़ता है, वर्णों को पद के रूप में जोड़ता है और फिर उनको वाक्य के रूप में जोड़ता है, वो प्रतिसंधान करके, और इस प्रतिसंधान के साथ स्मृति भी जुड़ी हुई है, ध्यान रखना, बिना स्मृति के एक, क्योंकि एक एक क्षण में एक एक वर्ण बोला जा रहा है, और यदि स्मृति नहीं है तो जोड़ेगा कैसे? जोड़ने के लिए उन सबका सहभाव चाहिए, वो सहभाव कहां हो सकता है? स्मृति से ही हो सकता है। तो पद वाक्य भावे न प्रतिसंधाए, शब्दार्थ व्यवस्था च बुद्धिमानो, और शब्दार्थ संबंध की व्यवस्था को भी वो जानता हो, शब्दार्थ संकेत होना चाहिए, बुद्धिमानो अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषयों वाले अर्थ समुदाय को, विषयों को, अग्रहणीयम एवं एकेन इंद्रियेण, जो कि एक इंद्रिय से ग्रहित नहीं हो सकते उनको गृह्णाति, ग्रहण करता है, ये वो आत्मा है। आगे सा इयम सर्वज्ञस्य जेया व्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, ये सर्वज्ञ की सा इयम जेया व्यवस्था, जानने योग्य जो व्यवस्था है सर्वज्ञ की, ये अनुपदम यानी अनुक्षण उसी समय, न शक्या परिक्रमितुम, आप इसका यूं ही आसानी से खंडन नहीं कर सकते, आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपका पसीना निकलेगा, आप यूं ही नहीं उड़ा सकते इसको। आकृति मात्रम तो उदाहरितम, और ये जो उदाहरण हमने दिया ये केवल नमूना मात्र है, प्रदर्शन मात्र है, उदाहरण तो हम बहुत दे सकते हैं इस विषय में, ये तो केवल एक झलक दी है आपको। तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति, जो आपने कहा था कि इंद्रिय के चेतन मानने पर अन्य चेतन की क्या आवश्यकता है वो आपका कथन अयुक्त है। इति त्रिभी सूत्र इंद्रिय व्यतिरेक आत्म प्रकरणम, इंद्रिय से भिन्न आत्मा है ये सिद्ध किया गया। किम अन्य चेतन ही वो जो कहा था प्रणाम।